राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल दशमी गुरुवार विक्रम संवत 2059 20 जून 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम कामान यह सर्वान पुमा सरति निष्क्रिय निर्ममो निरहंकार सह शांति अधिगच्छति। तो ये भगवान सबके लिए कहते हैं कि संपूर्ण कामनाओं को छोड़कर निष्क्रिय होकर बेपरवाह होकर निर्मम और निरहंकार होकर यार मेरे को प्राप्त हो जाए वो शांति को प्राप्त हो जाता है। तो निर्मम और निरहंकार वो तो क्या होगा ऐसा ब्राह्मी स्थिति इसको ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। निर्मम और निरहंकार हो गया अहंकार रहित ऐसा ब्राह्मी स्थिति पर तो नई नाम प्राप्त विमोहती इसको प्राप्त हो रहे बेबाद वो मोहित नहीं होता। सत्याश्याम अंतकाल में भी ये ब्राह्मी स्थिति हो जाए तो मोटी जाती है। पहले से ऊंचा तो नहीं क्या है सीधी साधी बात है। तो विहाय कामने को त्याग करने की बात तो त्याग करना न करना अपने हाथ की बात है। इसमें सब स्वतंत्र है कोई भी परतंत्र नहीं है। कामनाओं का त्याग करना स्नेह का त्याग करना ममता का त्याग करना अहंता का त्याग करना क्योंकि ये मेरे में नहीं है। गाढ़ नींद आती है तो गाढ़ नींद में आपके अहंकार ही भी नहीं रहता कामना भी नहीं रहती स्नेहा भी नहीं रहती ममता भी नहीं रहती। ये साथ में हरदम साथ बनना है ही नहीं तो इनका त्याग कर दे तो ब्रह्म स्थिति तो ये त्याग हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं कि ये अहंकार तो है ही अपरा प्रकृति भूमिरा बंधनो वायु खंग मनो बुद्धि पांच तत्व मन बुद्धि अहंकार ये अपर प्रकृति है। आप हो परा प्रकृति भगवान ने जीव भूता महाभाव जीव रूप से तो परा प्रकृति ने अपरा प्रकृति अहंकार को पकड़ लिया। ये तो बिल्कुल बेवादी बात है छोड़ दिया नहीं सर को यही अगर तो खत्म अपना है अपना है ही नहीं ना बोलते ना बाल जाता हो ना तो बाल को माँ कहती है जाने माँ ने बना करी माँ ने करी इतनी बात है। ये ममदार कामदार अहंकार कहना ना हमारा हमारे में है ही नहीं आगत होकर कोई दोष आएगा घर को दोष आएगा फर्त बात है ही नहीं है वहां कह दे दिया, सोचा था नहीं हनुमान जी ने कहा नहीं फल कहा है, तो सीता जी कहता तुम तो फल खाओगे तेरे को खा जाएंगे लोग। हनुमान जी ने कहा माँ उनका डर मेरे को नहीं लगता, हमारी माँ कह रहे तू खाओ, माँ तो राजी है जीव ले जीव ले बात खुशी है ना बेटा खा जाएगा तेरे का डर बाता कोई ना है और डर नहीं लगता जाओ नीचे पड़ा भर बताओ बोले उखाड़ दी चाहे दिया सर्दी चाहे बढ़िया है ऐसे कोई बाप नहीं माँ कह दूंगा तेरा माँ कह तो ये बिहार कामा लिया सर्वानंद छोड़ दो हमारे शरीर निष्भय निर्मोह निरहंकार से शांति वाली गति एवं कार्य को छोड़ शांति मिली कैसी मौत की बात है। ये सब ब्रह्म स्थिति, ये ब्रह्म स्थिति है, ब्रह्म स्थिति को प्राप्त करना नहीं पड़ता, करता नहीं अहंकार को छोड़ दो ब्रह्म स्थिति वो है ब्रह्मी है अभी ब्रह्म स्थिति है सबकी अहंकार को पकड़ा हुआ साथ में वो छोड़ दिया कम हो गया मन सब मात्र की ब्रह्म स्थिति है सबकी ब्रह्म स्थिति वो अनित्य नहीं है वो नित्य है सबकी हम तो भगवान के हैं भगवान हमारे हैं भगवान हमारे हैं कामना हमारी नहीं है बिहार कामना दिन निरहंकार चार बात एक निर्ममो निरहंकार ममता में नहीं छोड़ती सब छोड़ते हैं ममता सब छोड़ते निर्मो निरहंकार बस निरहंकार हुए ऐसा ब्रह्म स्थिति स्वतः स्वाभाविक स्वतः ब्रह्म स्थिति ब्रह्म स्थिति को प्राप्त नहीं करना है इसको लाना नहीं है इसमें जाना नहीं है ये है स्वतः स्वाभाविक ऐसा ब्रह्म स्थिति का ब्रह्म इसको प्राप्त हो तो मोहित नहीं होता निर्ममो निरहंकार ये है प्रकृति के तुम हो पुरुष के अंश परमात्मा के तुम्हारा ये जाति ये नहीं है ये आपके जाति की ही नहीं है ये प्रकृति ये है ये तुम हो परमात्मा के इस वर्ष जीव वजह से मैं वर्ष हो जीव लोग जीव लोग में जीव मेरा अंश है हमारा प्रगति नहीं ये ममता रहा है सब प्रगति हमारी जाति ही नहीं है कैसी मौत की बात है ऐसा ब्रह्म स्थिति सबकी ब्रह्म स्थिति ब्रह्म स्थिति स्वतः है सर्वम घर वेदन ब्रह्म सर्व घर वेदन ब्रह्म ऐसा ब्रह्म स्थिति बात नहीं नाम प्राप्त ब्रह्म ही थे ऐसी ब्रह्म स्थिति को प्राप्त हो जाए ब्रह्म नहीं होता। भगवान ने पूछा गीता सुना नहीं तो सुनानी गई थी और सम्मोहनिष्ट भाग नहीं गीता सुनने से मोहनिष्ट हो जाता है तो अर्जुन ने कहा कि सुनाएंगे पिता सुना भी नहीं सुना, नष्ट हो नष्ट हो गया। किसे आपकी कृपा से बहुत बड़ी बात है, हमारे मुंह ने सुनी हुआ आपकी कृपा से नष्ट हो मोह स्मृति स्मृति हम तो आपके याद हो गई, याद आ गई, याद है भगवान से सब है तब तो भगवान स्मृति लगता तद प्रसाद आपकी कृपा से भगवान की कृपा से ये अपने मोह ज्ञान अपने नष्ट होता नहीं है, भगवान की कृपा से हो जाता तद प्रसाद प्रसाद सर्व गौरवा ने प्रसाद प्रसाद सब। तो अब क्या करोगे, अब निस्संदेह है अब संदेह रह दे तो क्या करोगे, कभी से वजन दबल आपको आपको नहीं करूंगा बस, जहां आपको अजय करूंगा कहा वही गीता समाप्त। फिर भगवान बोले ही नहीं, सुनो नहीं कहा, बोल क्या कहे बात असली हुई, भगवान ये आज्ञा के पालन करूंगा बस। कर्ण नीचे करा है तक्का उठा रहेगा, भगवान हमारा मानेगा, वो धर्म की बात कहता है, धर्म युद्ध है तो शास्त्र को जानता है, अच्छा आदमी है क्या कर रहा है, जवाब नहीं बाण मारे में भगवान ने छोड़ा थे बाणा में याद आया धर्म पंच बातें बताई बात हाथ नहीं हो तो हाथ पैर माया तो मजा देवा अवचारी अन्ना देवा अवचारी अलता ही दोष हो अंतर्भवती ये बात है। तो बस कहीं से बदलम आपको अरे समझ लिया भगवान कह जैसे कर देना हमने क्या पता ठीक है मैं ठीक है भगवान कहते करो हम ठीक है बेटा बेचारा अर्जुन करो अर्जुन तो बस करी सी वचन तो आपको जैसे करेगा बस इस तरह से बस मुंह नष्ट हो गया आनंद हो गया ऐसा भ्रम स्थिति मोह हो गई आनंद हो गई। अच्छा आप लोग सभी भ्रम स्थिति है भाई निर्भमो निरंकार मैं पर नहीं रहा अहंकार नहीं रहा ब्रह्म स्थिति नहीं नाम प्राप्त विभूति सो प्राप्त हो बोध नहीं होता सत्वा श्याम अंत काले भी तम निर्वाण कर सकते मौज हो गई आनंद हो गया भगवान के चरणों के शरण हुआ सब आपत मिटी आपत नहीं है ये आपत वही जो भगवान से विमुख होना भगवान से विमुख होना ही आपत है सर्म को है जीव को है जब ही जन्म कोटि अगना से तब ही जब भगवान में सन्मुख हो जाए तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते जन्म कोटि अंदर से तब कोई पाप रहते ही नहीं भगवान में शरण हो गया सदा भगवान ही सदा भगवान में, मैं भगवान रहूँ भगवान रहूँगा। भगवान तो कहते हैं सब जीव मेरे अंश है, मैं मान सब जीव लोग का जीव भूत सनातन मेरा अंश, हम भगवान के हैं। सीता जी खोज के लिए गए तो समुद्र के किनारे सब घबरा गए, अब क्या करेंगे। गीत आया उधर से तो डरे, ये गीत आया है, गीत मरे पर आता है, हमारे जीते ही आ गया ही, इन्हें सब मरेगा तो भोजन चाहेगा भाई, ये तो मात तो नहीं ईश्वर वो डर नहीं है, क्या सीता जी, सीता जी तो बहुत बैठी हो, मैं जो देखती है मेरी दृष्टि होती है दृष्टि, अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हो थी। तब कोई बात जावे तो अपने अपने समय का हनुमान जी चुपचाप बैठे, जाम बंद का सुनो हनुमाना का चुप साधर रहे हो बोलो बना चुपचाप बैठे हो बोलो, अरे पवन तने बल बल सभाना बोल विधेय भी ज्ञान न धाना, ऐसा कौन काज जो तिवर से नहीं होता, राम काज लगे तब शरीर तुम्हारा सही राम जी का नहीं है, सुनते ही भैरव प्रभुता कह रहा बैठा, अब बुला रहे बात बात कह रहे भाई पर्वत मेरे एक पैर जो पर्वत दिया सिर बटे बटे चल जगह चरण सूर आकड़ी मेरे हाथी पर गिरा जा रही है जो पर्वत की दशा हुई फटिया बेचारा ठीक है खुदा जोर सु तो मेरे साथ जाते थे ऐसे बेगुम बेगुम हो गया तो पांचों में गया हनुमान जी को झाम मान लिया थी झाम मान लगे हनुमान कहा सब शाद रहेगा राम कोई सुख शाद होता बूढ़े हनुमान के कह रहे थे मन झाम मान बूढ़े बूढ़े झाम मान तो मन तो अति बूढ़ा शोक योग इसका मना रूटा बूढ़े के माने रीत है बूढ़े के कहे माने की रीत है तो आप लेते मैं बूढ़ा हूँ बूढ़े कहे रीत है रे जा भवन देखे सबका पड़ेगा ये बात है सब व्यापारी बर्बाद आना से बढ़ भगवान ही कृपा है भगवान ये सब गए थे सब काम हमारी कृपा से हुआ अभिमान कोई नहीं करे हनुमान जी महाराज भी संजीव जान ले अभिमान किया अब भी लाऊ मैं अब भी करूंगा अभिमान किया तो मैं पहले तो काल ने भी लिखा फिर उसे अग्नि लिखा दी और हनुमान जी के द्वारा मार देगा जो हनुमान जी की नहीं लगेगा भरत जी के द्वारा मार हनुमान जी नहीं हनुमान जी अभिमान ही लगा भरती बना दिया मेरा ऐसा मार पर भगवान अरे भगवान के भगत तुम कहते सब रहता सब सब रहता सब रहता ठीक है लाइन क्लियर बीज मंत्री और सूर्य आई वह एक पक्षी छाया पकड़ना है वह कोई हो हनुमान जी कर दीको मार गए भगवान का तो भेजा हुआ अरे सीता जी के पास जाने वाला किसकी ताकत है वो दोनों तरफ एक पीठ पीठ पर हनुमान भी सब ने सीता माता पीठ पर देखिए फल देखे माला फल देखे तो भूख लग जा भूख लगी खाना से राक्षस बहुत खा जाएगा तद का डर माता को ही ना ही और नडर में लगते ही थे क्या लगते ही वो लगते तो भगवान को याद कर दो खाओ रावण ने कहा था कैसे विध्वंस कर दिया हमारे बगीचे को फल खाए लागी भूखा कपिशा भाव से तोड़े गुरु का बंदर ने सब तोड़ दिया तुम्हारा दंड देंगे पूछ सरदार पूछ हनुमान जी कहते ठीक है सब भी शारद में जाना सरस्वती सहायता करनी है सामग्री ये दे सामग्री करता हूँ तीजा ने कदी पहले सबने वो लंका लाए कि बांधने ने लंका बांध दी तो लंका तो बांधने में लाऊंगा आग पे ठीक नहीं पास लगा कही काम कर दिया तो हनुमान जी कह काम करना पहले तो मुन्ने में दाढ़ी मुझे सब जगह हनुमान जी बना तो काम करे राम जी का राम जी की कृपा से सामग्री आवे भाई तेल तेल लगा मुझे बना दिया भगवान को याद करो भाई भगवान को याद करो भगवान को याद करो भगवान को याद करो समय हो गया नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण